بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا روايته إمام مسلم از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من دعا الى هدى هر انسانی که دعوت کند به سوی هدایت دعوت کند به سوی پیروی قرآن و سنت و مردم را به سوی قرآن و سنت بیارد کان له من الاجر مثل اجور من تبعه پس آن انسان دعوتگر همچنان ثواب میگیرد که انسانی که به آن سنت عمل بکند انسانی که عمل کننده آن کار خیر و کار نیک باشد لا ینقص ذلک من اجورهم شیئا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرماید از اون انسانی که عمل کرده است از اون ذره عملش کم نمی شود بلکه الله زیادتی برای دعوت کننده نصیب می گرداند که این مردم را به سوی نیک و سوی هدایت دعوت کرده است و من دعا الى ضلالت کان علیه من الاثم مثل آثام من تبعه و شخصی که دعوت کند مردم را به سوی گمراهی به سوی شرک و به سوی بدعت و به سوی بر ضد قرآن و سنت و به سوی رویه های گمراه رویه های خلاف قرآن و سنت کان علیه من الاثم مثل آثام من تبعه پس آن انسان دعوتگر به سوی گمراهی دعوتگر به سوی رویه های باطل همچنان گناه می گیرد که عمل کننده و پیروانش که با آن مرتکبی که شدن مرتکبی گناه که شدن به مثل همون عمل کننده هایش گناه می گیرند و گناهکار می شوند لا ینقص ذلك من آثامهم شیئا و از اون انسانی که عمل کرده است بر قول این دعوتگری به سوی گمراهی و بدبختی و از اون انسان پیرو هیچ چیز کم نمی شود بلکه الله به مثل همون برای دعوتگری به سوی گمراهی گناه در نامه اعمالش نوشته می گرداند. پس برادران عزیز مهربان در این حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را آگاه می کند که مردم را دعوت کنید به سوی نماز خواندن و به سوی روزه گرفتن و به سوی پیروی از قرآن و سنت و به سوی پیرو شدن محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم پس شما به مثل همون پیروان همون کسانی که دعوت شما را قبول میکند و با دعوت شما نماز خوان میشود و پیروی قرآن و سنت میشود شما به مثل همان ثواب میگیرید که از ثواب اون ذره کم نمیشود بلکه اون تحفه از جانب خدا برای شماست و هر انسانی که دعوت میکند به رویه های باطل و به گروه های بر ضد قرآن و سنت و به رویه های بافته شده به زنا و فحشا به شرک و بدعت و خرافات دعوت میکند پس هر کسی که پیروش میشود الله عزوجلال به مثل که دعوت آن کسانی که دعوت این را قبول کردند و شرک و بدعت کردند و در رویه های باطل و بر ضد قرآن و سنت داخل شدند و مثل همون پیرو آن دعوتگر گناه در نامه اعمالش نوشته می شود، جزا و عذاب برای او داده می شود در روز قیامت، برای که مردم را به سوی گمراهی و بدبختی دعوت کرده است. پس دوستان عزیز، مردم را به سوی قرآن و سنت دعوت کنید تا اینکه صاحبی اجر و پاداش کردید. این حدیث بزرگ را امام مسلم رحمت الله علیه روایت می کند.